الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة بقرة کی تفسیر چل رہی ہے اور آیت نمبر 192 تک 93 تک تقریبا ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الشهر الحرام بالشهر الحرام، کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے. والحرمات قصاص، اور تمام قابل احترام چیزوں میں بدلہ ہوتا ہے، قصاص ہوتا ہے. مسئلہ یہ دراصل یہ تھا کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 6 ذوالحجہ کو، سن 6 ہجری ذوالحجہ کا مہینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے آپ کو اندر داخل ہونے سے منع کر دیا، اور اس طرح صلح حدیبیہ پھر معرض وجود میں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے آئے. پھر سن 7 ہجری میں دوبارہ آپ تشریف لے کر گئے اور وہی ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عزت اور شان کے ساتھ داخل مکہ ہوئے اور آپ نے طواف وغیرہ فرمایا اور عمرے کے دیگر ارکان کو ادا کیا. یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. یعنی دراصل ہوا یہ کہ 4 جو مہینے تھے وہ کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان بھی انتہائی قابل احترام سمجھے جاتے تھے. ایک ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم، اور چوتھا رجب. چونکہ ان مہینوں میں حج یا عمرے کے لیے آنے جانے کا سفر ہوا کرتا تھا، اس لیے اس میں بہت زیادہ ان کو احترام قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اور اس میں قتال وغیرہ، جنگ وغیرہ ممنوع قرار دے دی جاتی تھی. تو چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو ایک محترم مہینہ تھا، اس میں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، تو اس کا بدلہ دوسرے سال اسی محترم مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ دیا کہ ان کو انتہائی عزت کے ساتھ داخلے کی سعادت حاصل ہوئی اور انہوں نے عمرہ وغیرہ کیا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اس کی مثل زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی تھی. یعنی یہ ایک قاعدہ، قانون بیان کر دیا گیا کہ شرعی لحاظ سے مسلمان کو اجازت ہے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ اس زیادتی کے مطابق بدلہ لے سکتا ہے. لیکن چونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ جب انسان بدلہ لیتا ہے تو بسا اوقات سامنے والے کی زیادتی کم ہوتی ہے، کیونکہ زیادتی کی مقدار جاننا تو یہ بہت مشکل ہے، اور بدلہ لیتے ہوئے اس مقدار کو ملحوظ رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ بدلہ لینے والا یہ سمجھ کر کہ میں اپنی زیادتی کا بدلہ لے رہا ہوں، وہ خود زیادتی کا مرتکب ہو بیٹھے. اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے. یعنی اس کی خصوصی توجہ، خصوصی رحمت، خصوصی تائید متقین کے ساتھ ہے. لہذا اس نے اشارہ فرما دیا کہ ویسے تو قانون یہی ہے کہ انسان اپنی زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہے، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دے سکتا ہے. اس کو برائی بدلہ جو دیا جا رہا ہے، یہ حقیقتاً برائی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو شرعی لحاظ سے وہ جائز ہے. لیکن بہت بہتر یہ ہے کہ انسان عفو و درگزر سے کام لے، کیونکہ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ ڈرے گا، خوف محسوس کرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اس زیادتی کا بدلہ ظلم کی شکل میں لے لوں تو آخرت میں میری گرفت ہو جائے گی. لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے بڑا نفیس کلام فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، یعنی اس زیادتی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے. لہذا اگر احتیاط کرتے ہوئے درگزر کی جائے تو بہت بہتر ہے. لیکن جیسے پچھلی آیات میں عرض کیا تھا کہ یہ عام حکم تو ہو سکتا ہے، کفار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. اگر کفار اسلام کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تمام شرعی قیودات کے پورا ہو جانے کے بعد جہاد کرنا ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہاں پر اب معافی کا حکم نہیں ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو یا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، وَأَحْسِنُوا اور نیک عمل کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس میں ایک حکم تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرو، یہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ، یہ فرض واجب سنت نفل سب کو شامل ہے۔ بعض صدقات ایسے ہوتے ہیں جو من جانب اللہ ہم پر فرض واجب قرار دیے گئے ہیں، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، عشر ادا کرنا، اسی طریقے سے کفارات وغیرہ ہے یا فدیے ہیں، صدقہ فطر وغیرہ ہے، قربانی کرنا، یہ تمام انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے اور یہ صدقات واجبہ ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صدقات نافلہ کہلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض واجب قرار تو نہیں دیے گئے لیکن انسان اگر ان کو خرچ کرے گا، ان مقامات پر اپنے پیسے کو صرف کرے گا، اپنے مال کو صرف کرے گا، تو یہ اس کے لیے باعث بلندی درجات ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس لیے یہ انفقوا فی سبیل اللہ میں سب شامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ اس مقام پر کس انداز سے خرچ کیا جائے کہ ہمیں مکمل طور پہ اس کا نفع حاصل ہو۔ بغیر علم کے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو بسا اوقات الٹا اس پر وبال ہو جاتا ہے اور وہ قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ ہلاکت میں مبتلا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور کثیر مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک تو ہے کہ اسراف کر کے، مراد یعنی یہ ہے کہ اسراف کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اسراف کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے فضول خرچی کرنا، اور فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ پوشیدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ملحوظ ہو۔ تو ویسے اگر آپ کوئی نعمت کو اس طرح استعمال کریں، نہ دینی دنیاوی کوئی فائدہ ملحوظ نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، تو وہ اسراف میں آئے گا اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہا ہے، کیونکہ آخرت میں اس نعمت کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح اسی آیت سے خودکشی کی حرمت بھی ثابت کی گئی ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جہاد اور اسلام کی تبلیغ سے روگردانی کرنے والے کے بارے میں ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ توبہ کا چھوڑ دینا، یعنی توبہ کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ توبہ کی برکت سے انسان کے گناہ بخش دے جاتے ہیں اور توبہ کا ترک گناہ کو ہمارے نام اعمال میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا اور ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں سے بلا کسی وجہ کے بغض و کینہ رکھنا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز یعنی بغض اور کینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ نے متبرک راتوں کے سے متعلقہ احادیث کریمہ سماعت فرمائی ہوں گی کہ بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے، لیکن جن لوگوں کے قلوب میں کینہ ہو، ایک دوسرے سے دشمنی ہو، اللہ تعالیٰ ان پر مغفرت کے دروازے بند کر دیتا ہے، لہذا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مال حرام سے صدقہ کرنا، اسے بھی ہلاکت قرار دیا گیا ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی مال ایسا ہے جس کی حرمت قطعی ہے، جیسے سود ہے، رشوت ہے، یا کسی کی چوری کی ہوئی ہے، ڈاکہ مارا ہے، غصب کر لیا ہے، ایسے مال کو اگر ثواب کی نیت سے خرچ کریں تو فقہاء عظام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مال ہدیۃً پیش کرنا جو جس پر نص قطعی وارد ہوئی جس کی حرمت پر، یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے اور انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ یہ اس سے مراد ہے گناہوں کا ارتکاب، یعنی گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ علم حاصل نہ کرنا، یعنی علم دین کو چھوڑ کر، علم دین کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو غرض ہے کہ ہم تمام اقوال کو ہمیں جمع کرنا چاہیے اور ہر اس چیز سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو ہمیں کسی بھی لحاظ سے دینی یا دنیاوی ہلاکت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اور وہ احسن اور نیک عمل کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یقیناً نیک عمل کی پہچان اسی وقت ہوگی جب انسان زیور علم سے آراستہ ہوگا، ورنہ بسا اوقات عوام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گناہ کو نیک عمل سمجھتے ہیں اور نیکی کو بعض اوقات گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جب تک انسان علم دین نہیں سیکھے گا اسے اس بات کا قطعی اور 100% شعور حاصل نہیں ہو سکتا کہ اس عمل کے سے اخروی میرا کتنا فائدہ وابستہ ہے اور اس عمل میں میری آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مکمل کرو۔ حج کس سن میں نازل، حج کی فرضیت کس سن میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 5، بعض 6 اور بعض 9 کا قول کہتے ہیں، اور زیادہ معتبر جو ہے 9 کا قول ہے، راجح قول ہے۔ حج دراصل چند مناسک کو ادا کرنے کا نام ہے۔ اس کے اندر اس کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک طواف زیارہ اور ایک وقوف عرفہ، یہ دو اس کے ارکان آپ کہہ لیں یا شرائط کہہ لیں، اور اس میں احرام باندھنا شرط ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اور باقی جتنی چیزیں ہیں، یعنی مزدلفہ کا قیام ہے، رمی جمار کرنا ہے، اسی طرح طواف کرنا ہے، یہ چیزیں جو عام طواف ہوتے ہیں یہ واجب ہوں گے۔ تو یہ حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرنے کا حکم دیا کہ ان کو مکمل کیا جائے، لہذا جب کوئی احرام باندھ لے تو پھر اس کو، اگر حج کا احرام باندھا ہے تو حج کو کمپلیٹ کرنا، اس طرح عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرے کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ضروری، یعنی عمرہ اس وقت پورا ہو سکتا ہے، حج اسی وقت کامل طریقے سے ہم پورا کر سکتے ہیں جب ان کے بارے میں ہمیں علم ہوگا۔ اور اس میں بھی تفصیل ہم نے کلام مختلف پروگرامس میں کیا ہے۔ ویسے مختصر یہ بھی ایک بات اچھی ہے، سمجھ لیجئے کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج افراد ہوتا ہے، دوسرا حج تمتع، اور تیسرا حج قران۔ حج افراد جو ہے یہ یا تو مکہ المکرمہ میں رہنے والے کریں گے یا جو میقات کی حدود میں رہتے ہیں۔ میقات اس حد کو کہتے ہیں کہ جس کے باہر سے اگر کوئی اندر داخل ہونا چاہے تو بغیر احرام کے داخل ہونا منع ہوتا ہے، اسے میقات کہتے ہیں۔ تو میقات کی حدود کے اندر اندر جو لوگ رہتے ہیں یا مکہ المکرمہ میں رہنے والے ہیں، یہ حج افراد کرتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ فقط حج کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرے وغیرہ کا احرام نہیں ہوتا۔ دوسرا حج تمتع ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان والے اکثر حج تمتع کرتے ہیں، اور اس میں حج اور عمرے کا احرام علیحدہ علیحدہ باندھا جاتا ہے۔ یہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گے، پھر اس کے بعد وہاں جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام کو اتار دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام دوبارہ باندھا جائے گا۔ اور تیسرا حج قران ہوتا ہے، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ عمرہ بھی ہوگا حج بھی ہوگا، لیکن اس میں حج اور عمرے کا ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے، یعنی تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں پھر حج کے لیے دوبارہ باندھتے ہیں، لیکن قران کے اندر عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام نہیں کھولا جائے گا، بلکہ اسی احرام کے ساتھ حج کو ادا کیا جائے گا۔ گویا کہ حج اور احرام کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے، تمتع میں فقط عمرے کی ہوتی ہے بعد میں حج کی، اور حج افراد میں فقط حج کی ہوتی ہے، عمرے کی نیت وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 حج ہوتے ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل حج حج قران ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا اور وہ حج قران تھا۔ حج تمتع بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، لہذا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی حرم میں داخل ہونے سے، حج کرنے گئے روک دیے گئے یا عمرہ کرنے گئے روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تم پر قربانی میں سے جو میسر ہو وہ لازم ہوگی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کا حلق نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ تو یہاں احصار کا مسئلہ بیان فرمایا گیا۔ احصار کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور امام اعظم لغوی معنی روکنا ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شرعاً احصار یہ ہے کہ انسان عمرے یا حج کا احرام باندھے اور پھر دشمن کی وجہ سے یا کسی بیماری مرض کی وجہ سے یا اور کوئی شدید مجبوری کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے، اسے یہ چیزیں روک دیں، تو اسے کہتے ہیں محصر، اور اس روکنے کے عمل کو کہتے ہیں احصار۔ اس کا یہ حکم بیان کیا گیا کہ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو محصر شخص ہے یہ اپنا قربانی کا جانور حرم میں بھیج دے، اس لیے کہ جو عمرے کی ادائیگی سے پہلے یا حج کی ادائیگی سے پہلے احرام اتارے گا تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے، اور دم ایک بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو بکرا وغیرہ ذبح کرنا ہے دم جب لازم ہوتا ہے تو حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ اس لیے حکم شرعی یہ ہے کہ جو شخص روک دیا گیا وہ پہلے کسی کے ذریعے اپنا جانور حدود حرم میں پہنچا دے، اور ایک وقت کا تعین کر لے کہ اس دن اس وقت میں یہ جانور حدود حرم میں ذبح ہوگا. جب وہ وقت وہ دن گزر جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے اور اپنا احرام کھول دے, وہ آزاد ہو جائے گا. آگے شاد ہوا کہ فمن کانا منکم مریدن, اور تم میں سے جو کوئی مریض ہو, او بھی عظم من رأسی ہی, یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہو, اذیت ہو, تکلیف دہ شے ہو, ففدیتم من صیام او صدقت او نسک, تو فدیہ ہوگا روزے سے یا صدقے سے یا قربانی کے ذریعے. یہ دراصل مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی مزدلفہ تک پہنچ گیا, اس کے بعد اسے منا تک جانا ہے اور وہاں پر جا کر پھر وہ رمی جمار کرتا ہے, یعنی بڑے شیطانوں کنکری مارتا ہے, اور بڑے شیطانوں کنکری مارنے کے بعد پھر حل کر کے احرام کو کھول دیا جاتا ہے اور قربانی بھی کی جاتی ہے. لیکن بالفرض کوئی مزدلفہ تک پہنچا اور پھر اس کے بعد وہ اس سے پہلے کہ وہاں پر جا کر قربانی کرے اور کنکری وغیرہ مارے, کوئی ایسی مشکل اس پر آن پڑی ہے کہ وہ حالت احرام کو باقی نہیں رکھ سکتا, تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ وہیں پر اپنے احرام کو کھول دے اور پھر وہ کوئی کفارہ ادا کرے. اور کفارے کی تین صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں, ان میں سے ایک روزہ ہے, دوسرا صدقہ ہے, اور تیسرا قربانی ہے. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642 پر حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی ایک مسجد میں حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے آپ سے روزے کے فدیے کے بارے میں سوال کیا, تو پھر آپ نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا, اور یہ غالباً مزدلفہ کا ہی واقعہ تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے سر سے جوئیں ٹپک رہی تھیں, بہت کثیر جوئیں ہو گئی تھیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ میں تمہیں کس مصیبت میں دیکھ رہا ہوں, کیا تمہارے پاس کوئی قربانی کا جانور نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ جی میرے پاس تو قربانی کا جانور نہیں ہے, مجبوری ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لو, یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دو, اور یا قربانی کرو, ان 3 میں سے کوئی کام کر کے اپنا سر منڈوا دو. تو حضرت کعب بن اجرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت خاص میرے لیے پھر یہ نازل ہوئی, لیکن اس کا حکم عام ہے, تم سب بھی اس پر عمل کر سکتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ کفارے اللہ تعالیٰ نے 3 بیان فرمائے کہ یا تو روزہ رکھیں, یا صدقہ دیں, یا قربانی کریں, لیکن ان کی کوئی مقدار بیان نہیں کی تھی. مقدار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن میں بہت سے احکامات اجمالی طور پہ بیان ہوئے ہیں, بغیر حدیث کے ان احکامات کی مکمل تفصیل کا جاننا ممکن نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کی اپنے مقام پر ایک خاص اہمیت ہے. حدیثوں کو چھوڑ کر اگر کوئی فقط اپنی عقل سے, اپنی محنت سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا, کبھی بھی درست وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. آگے شاید فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن میں ہو, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, پس جو نفع حاصل کرے عمرے کا حج کے ساتھ, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو بھی قربانی اس کے لیے آسان ہو وہ قربانی کرے, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, اور جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں, وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 روزے رکھے جب وہ گھر لوٹ آئے, تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ, اور یہ مکمل 10 روزے ہیں. تو اس میں دراصل یہ تمتعوں کے بارے میں فرمایا کہ یاد رکھیں جو حج تمتع کرتا ہے اس پر ایک قربانی خاص حج کے شکرانے کے طور پر واجب ہوتی ہے. یہ اگر قربانی کسی کے پاس موجود نہیں تو اسے 10 روزے رکھنے کی اجازت ہے, وہ 3 روزے وہیں پر رکھ لے اور باقی 7 روزے جب گھر واپس آئے تو رکھے گا, تو انشاءاللہ اگر قربانی نہیں کی تھی تو اس کا بدلہ ہو جائے گا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ یعنی یہ جو حج تمتع کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو جیسے پہلے بتایا کہ اہل مکہ نہ ہو, کیونکہ اہل مکہ یا میقات کی حدود کے اندر رہنے والے فقط حج افرادی کرتے ہیں, وہ حج تمتع نہیں کرتے ہیں, حج قران وغیرہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے آگے شاید فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جن کے اہل, جن کے گھر والے مسجد حرام میں یعنی حدود حرم میں مکہ المکرمہ میں نہیں ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو, وَاعْلَمُوا, اور خوب جان لو, أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بہت ہی شدید ہے. الحج اشہر معلومات, آگے شاید فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں اور یہ 3 مہینے ہوتے ہیں, یعنی 2 مہینے اور 10 دن, شوال کا پورا مہینہ, پھر ذی قعدہ, اور پھر ذوالحجہ, کہ ابتدائی 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن حج کے مہینے یا حج کے ایام کہلاتے ہیں، ان میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھے گا تو باندھنا جائز تو ہے لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔